Most jól nem volt. A disznóvág eltakarodtak. Ne rohadt! Ne rohadt! Ne rohadt! Ne rohadt! Ne rohadt! Miért mondasz? Vágyam. Nem kis rossz. kiszáll magát. Hold on. Yeah. nem a cáfa? Igen, felhozták. Hát amit odáig tépték. De az úgy érzi, hogy ezt van rajta, mintha így elabnák. Igen, tudom, miből itt vannak most is. Ne szorakoztassák esélyen, amíg a Strider főleg. Mi a bizonyos, meg kell hallgatnom őket a hülyeséget. Ugyanazt megyek, ugyanazt tudják mondani, mint a hülye öcséd mond. Általában mindig ugyanazt mondja, ha megszól. Mindenki rossz, csak te vagy az okos. Ha befed a pofád, tanikus sem hallgat bennetek, nekem sem kell, el sem mennem közé, te mi a felét képzeltek magatokról? Mit szorakoztatsz, te engem? Én nem tudom, mit gondolsz, hogy én... Hát ti annyira hülyének néztek, én nem tudom, ti szégyelnéted már magatokat. Ha nem szégyelnéted magatokat, kis radik pofátok, ami volt. Ha mit gondoltak ti magatokról? De akarok jelentkezni máshova, ti meg egy bótasak úgy lekezdett. Nem szégyeljétek magatokat, így kis szarházik! Szégyeljétek magatokat! Fiam, a szíve valók voltak a valóságban, nem szégyeljétek magatokat már! Ti fél normálatlanok már! Ennyire hülyeneknél nem mondtam, vagy én nem tudom, hogy gondoltak ti magatokról. Megelső mered van a fejedben, nem kell volna az öcsének a közébe sem menni. Nem kell volna a közeletekbe sem menni. Én nem tudom, mi bajaitok vannak. Ott kellett volna leszállni, befejeztem, ott kellett volna elmennem Újvidékre, és akkor eltetek volna szám. Jaj, hogy néz a kukorica? Nem, hogy néz a kukorica? Kukorica, hogy néz a kukorica? Légy aratva! A kukorica, hogy lesz learatva a kukorica? Hogy néz a kukorica? Mész a fenébe, ne szorakoztassatok! Mit kézzel te ti magatokról?